आंखें बंद कर लूं जो मैं देखूं बस तुम्हें, ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें। ले जीने दे मेरा ये वहम तेरी यकीन न जा दे। प्यार की ये बात है अब न जा, छोटी सी एक बात है अब न जा। तुम्ही से है मेरी मीने ना भी हूँ तो क्या, तुम्ही से है मेरी बातें ना भी हो तो क्या। कहने दे तारों को कहानी अनकही न जा रे। प्यार की ये रात है अब न जा, छोटी सी एक बात है अब न जा। पल दो पल का साथ है अब न जा, जादू की ये रात है अब न जा। प्यार की बूंदे बिखरे से कई सवाल, आँखों में कितने मौसम पल में बीते कितने साल। बहने दे जहाँ भी ले जाए जिंदगी न जाओ भी। Oh, boom, I know.